boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos a este programa Galegos no Vais. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que son, por exemplo, temos do blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E tamén no Facebook, pois tamén estamos aí, tamén nos poden mandar pois algunha mensaxe. Temos uns teléfonos que son o 93-661-3583 e o 93-661-3954. E tamén temos un WhatsApp que é o 626-35-3202. Así que xa saben, por medios non falta de que se poidan a poñer en contacto connosco. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes, benvidos, queridos ointes. Un día máis aquí con Galegos no Vais, con todos vostedes. Como foi esa viaxe por Galicia? Ben, todo... Tu coche bon tempo? Todo decorreu con ben, sí, moitas gracias, sí, todo sí. Ben, gracias. Bueno, al menos vixe algún amigo noso, non? Sí, bueno. Deume tempo de saudar a todos os máis achegados, e os que estaban máis perto, hasta con Xosé Manuel, tiven ocasión de tomar un cafecín. Correspondente, que hoxe, por circunstancias, non podemos telo, pero... Bueno. Pues, pero para o xoves que ven, a ver se temos ocasión, sí. Bueno, pois, para encetar o programa, que un pouquiño de música, verdad? Claro que sí. Pois, música adiante. Gasta la molinera, lindos pendientes. Gasta la molinera, lindos pendientes. Y el pobre molinero, pobre molinero, piojos y liendres, la molinera, dale con aire al molino que vuela. Gasta la molinera, lindos colgantes. Gasta la molinera, lindos colgantes. Bueno, baixamos un pouquinho a música de Xavier Díaz e vámonos ir, pois, a Galicia, concretamente a Fonsagrada. Ajá. E vamos a falar, pois, cun un home que, sin el querelo, nin sabelo, chegou a ser protagonista dunha película. Ajá. A película titúlase Aquelo o que arde, de Xavier Laxe. E vamos a falar Oliver Laxe. Vale. E entón, pois, vamos a falar con Amador Arias, que é o protagonista da película. Ajá. E ele nos irá, pois, nos falará un pouquiño desos entresixos do que leva, pois, unha película. Vale. Como foi, pois, escolleito para a película. Pois, imos a lá, veña. Moi boas tardes, Amador. Boas tardes. Moi boas tardes e moitas gracias por atendernos, Amador. primeiro de nada, felicitacións. Que é eso. Veña. Que polo menos xa hai un premio. Polo menos levaste lo galego, pois, a Cans, que non é tan xinxelo, Non é xinxelo, levámoslo galego a Cans. Sí. Era unha peli como un do revés, con subtítulos en francés e en inglés. Sí. Pero bueno, non había nada en galego, non? Amador, poñerte na pel dun artista ou na pel dun protagonista como ti fixeche, parece ser que esa película en ti tes un gran argumento para traballar, que ademais sai da prisión, que volve á aldea, que sí. A casa... Bueno, un argumento extraordinario que non vamos destripar agora a película para que a xente se achegue mellor a vela, non? Pero como foi esa decisión de decir, bueno, pues eu acepto este reto? Pois tuve que pensarlo porque cando aixe o casting realmente xa iba dudando se a ver se me da algo, se podía facelo ou non, tiría tempo. E xa lera o guión porque mandaram o guión. Sí. Non sei como se enterou, porque Oliver enterase moito do que é un por dentro e por fora, o que ten na cabeza. Pensei nun mes pensando, se afastaba, porque era moita responsabilidade. Claro. facer unha peli en galego e para levar polo mundo. Sí, sí. E acepté, ¿no? Después, como haciendo la idea, sí, sí. Porque me decía, pues como mundo después cambia. Sí, sí. Desde que se estrenan, pues ahora la tranquilidad de la calle, todo eso, pues aparece. O sea, ya sé yo que va a cambiar, cambia todo. Sí, sí. Cambia de vida aún. Sí, sí. Ahora todos son apertas, todos son saudos, todos son agarimos, ¿no? Sí, pero costó mucho. Costó porque es un hombre muy tranquilo, comunica muy bien. Sí. Pero sabe o que quere, sabe sí. O que quere en todo momento, como el quere. Uh-huh. E amasa, non? Como se estará fazendo pan, amasa un, sí, sí. Transformando o personaxe, mas é un personaxe que hai que telo moi ben, uh-huh. Porque a hora de rodar, no mesmo día, hai que ter a cara de inverno, despois a cara de primavera, sí. Pois a cara de... Si, hai que cambiar de cara continuamente, sí, sí, sí. O personaxe vai evolucionando na peli. Uh-huh. E cando se pode, vamos, a masa non, estamos 7 meses na Fundación DIC, nos deixou locales e material, na Escola de Arte e Imaxe, en Exón, que hai en Lugo. Sí, sí, sí. E logramos, eu creo que logramos moi ben. Sí, sí, hombre. Porque quedou... Hombre, lográstelo porque senón non teríades o premio que tenes. Pero como artista, como aparte de que estás nos dicindo que aprendiche moito, tamén aportache algo, non? Porque o decir sí. que o facer que ti, bueno, te convertiras en algo con tan importante na propia película, pois como ser humano, sí. É unha cousa interesantísima, non? Sí, aportei a sabedoria que tiña de toda a miña vida. Uh-huh. Porque eu nací de pequeno, nací entre vacas. Sí. Nací nunha casa, sí, sí, sí. Nunha casa que era máis pobre cada película. Sí, bueno. Bueno, claro. En Galicia, pois, tivemos esa sí. sorte, entre comillas, non? Que o natural estaba para un noso. Sí. Entonces, sabía desenvolverme dentro de todo eso. Uh-huh. Tomamos traballo porque as vacas hoxe en día, Oliver recordaba as vacas tranquilas por os camiños. Claro. E esas vacas hoxe non existen. E as vacas nacen no monte e criarse no monte. Sí. Entonces pasar 3 vacas sí. Unha cuadra para que estuveran quietas e non nos mataran, pois non foi fácil. No, desde logo. Houve que traballar moito, non? E despois, tero carón o fuego, non? Sí, sí. Que fai florecer, pero que tamén ten precisa moita auga para que non, sí. non excederse demasiado, e as chamas pois tamén dan un certo respeto, non? Sí, están aí porque convivimos con eles todos os braos, sí, sí. Co fume, cas lapas, as llamas, sí, estamos. Sí, sí. Na película que salen así como sucede, sí, sí, sí, sí. Vez, sin máis. Uh-huh. Non se sabe se é Amador Coro é o que pode lume, senón. Sí, sí. Cada un que se quede ca... É con esa... A mensaxe que dá a película, non? A xente que se quede con esa mensaxe. Sí, como é a realidad, porque sí. Cando hai un lume en certa zona, pois... Sí, sí. Sempre vai parar a alguien. Sí, sí, sí. E o mellor é se alguén non estaba nin ali. Non está... Bueno. En que partes foi rodado? Foi rodado todo polos Ancares ou foi rodado tamén en algún outro punto por aí? En todo en Ancares, menos as imágenes que hai de eucaliptos, sí. Que hai un bulldog gigante tirando, sí. Eso foi en Asturias, porque era que encontraron a finca que fora llana, que venderan para estragar, sí, para sí, sí. Facer todo. Sí, sí, sí, sí. Despois ali se encontramos unha un señor que accedeu esa parte sí que está rodada ali sí, un acolito que hago de Xavín, un acolito gigante sí, sí. Entonces pues tuvimos tamén que ir a Xavín a rodar ese trociño sí, sí. Como se comportou a xente aí polos Ancares cando estaba rodando a película que pensaba a xente que dirían bueno, unha cousa máis, non? Bueno, primeiro non querían moito, sí. Que saben que Oliver Lassie que levou premios. Sí, sí, sí. Entonces, por exemplo, que eu fora xa o protagonista que baixara, para eles xa colleu que un alto cariz de porque eu traballei en Navia. Por esa zona dos Ancares estuve traballando 5 anos. Uh-huh. Entonces, para mí, para eles foi ver unha niña, era unha tranquilidade, era unha... Sí. E volcáronse totalmente. Sí. Todo aquí, todo aquí, nos fixo falta e máis. O Oliver en algún momento di que cando lle fixeron unha entrevista hai pouco, dice o home traballa e Dios dispón, pero suele dicir el, pero que o que si sí é certo é que el trataba de darlle ao espectador con esta película que se dé conta de que eso existe e que eso algo que non sempre se pode nomear, pero que tamén existe e que a mensaxe que se lle dá é que o que arde ten que ver coa nosa realidade e ya hai que poñerlle coto, non? Sí. Hai que poñer, como ben di él, hai que poñerlle remedio, hai que poñerlle coto, hai que coto, pero... hai que tratar de que non suceda, pero sempre sucede. E presento moi ben, logro el logro que quería, logro totalmente. Uh-huh. Eu cando vi a película e cando leo o guión, e cando vi a película, quedas maravillado porque era, es decir, o que estaba escrito no guión, porque o guión está escrito con todas as señas, o que hai que facer, bum, bum, bum, e sacou a todas, e sacou a perfectamente. Si está cheo de matices, pero non nos metemos en política, non hai nada... No. Nada. Falamos con xestos, con miradas, con silencios. Sí. Todo que sale non sale así porque se gravará así, da que salió así. Non, se o can move unha orella, despois dalle un pedacín outra, le podes levantar a cabeza, eso é o que tiña que facer o can. O que fai unha vaca, igual. Sí. Emocionoute logo en tome, non? Non é o que pensaba xendo un documental, e vos, non. Ha feito todo o que fai cada animal, está limitado. Sí. Como ben dicías antes, o silencio tamén fala. É moito. A veces fala máis que falando. Sí. Estás nos dando a entender que te emocionaste coa visión dese trabalho, película, ¿no? Sí, eu tamén dibuixo algo e escribo, entonces gustame dicir moito con poucas palabras, meterme con un aire, entonces lograr eso en imaxen, eso que gravar non é fácil. Non. E hai que estar aí nese momento, hai que buscar o momento adecuado, hai que, porque que tiñelo can deitado aí ou mellor ali nun camiño isto, vai aparecer un ruido ou algo, que levante unha orella, despois levante outra, que despois se poñe el de pé. Sí, algo quere dicir. O can era meu, era meu de miña mai, xa falleceu, pero quereme muchísimo. Era unha educadora. Pero eu quedei maravillado del porque aos 5 minutos de estar la con él, o can xa entendía de todo. De feito, xa aos 3 días xa non facía falta nin dicir nada. Que curiosidade, non? Sí, o can e canes, non? Sí. Ten moito... moito... Levástelo a cans? Non, está velliña. Bueno. Está velliña, a verdad que está velliña, porque debe ter ahora 15 anos. Bueno, claro. E está maiorciña, sí. Bueno. Está moi ben a viñeta que fixo no seu momento o noso Carrabouxo cando sabe que o cine galego triunfou en Cannes con o que arde. Sí, señor. E outro dille, pois iso merece unha queimada, non? Queimada. Eso é o noso idioma. Poucas palabras. Digo que se dí. A retranca sirve para moito, non? Sí, de logo. Sí. Bueno, pois eso. Eso non se aprende na universidade, eso sale con gun xa. Sí, no, eso, aquí, andando entre personas, eu, desde pequeno, sempre a mí me gustaban as personas máis que salir por aí, pois pues, ibas pola vila, dos maiores, dos cuentos, das historias, si acolles unha sabedoría moi grande de toda esa xente. Antes Amador tiña a súa vida non sei, recatada o seu ser, pero agora con tantas entrevistas que hai pouco no Galicia Confidencial, na Radio Televisión Galega, que veste desbordado? Non me veste desbordado, todos estes días algo desbordado porque teño todo tomado Eu creo que foi que cada un que me deu un abrazo pasou un pouco dun virus de cada país. Vaya, home. Bueno, pues bien, pero bueno, todo eso... Un algo tomado. Sí, sí. Bueno. Hacía bueno, moita calor ali, moita calor, moito aire acondicionado. Sí, tamén influye moito, sí, señor. O máis importante é que recoñecese como bon actor e como boa persona. Lo exactamente. Mismo. Sí, todo o mundo está a publicar a matéria, aunque non, pero Oliver está canso, sempre se está dicindo, claro. Si non eran actores, ahora xa o son. Non, aparte de que o ser ou non, quero dicirse que o transmitir precisamente o natural dá moitísimo que ver, é interesantísimo. Sí. Ademais que sea naviego, sí. Dos Ancares, Fonsagradino, sí. Lucense e galego, ten moito que dicir, pero... non? Fixámosle chorar, ali choraba máis xente cos galegos, Ah, amigo, ves? O sea, que ves? transmite. A xente, creo que logrou sacarle nós, pois, o que quería, porque a xente choraba, os ingleses encantados, vamos, congratulations a barrer. O fe, había unha festa na playa que estaba calculada, teña un promotor, calculaban para 100, 200 personas, e houve miles. ¿Ves? Tuvieron que llamar más seguridad, más vida, claro. Más sí, sí. Miles, entonces tuvieron que montarnos allí. Y Hades, un equipazo, pero que también acompañábamos también Benedicta, ¿no? Sí, Benedicta sí. Sánchez. Benedicta Sánchez. Es una actrizaza, pasa que tengo 85 años. Claro. Entonces, bueno. Tengo una historia que contar. Muy bella, pasa que quiere contarla. Sí, sí. Un día puede decir que no, o sí. Otro día me dice que sí. Sí, sí, sí. Paga pena. Es una historia muy, muy bella que tengo que contar. Porque es una mujer que vegetariana ya para empezar desde el año 49. Uh-huh. Desde el 59. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ahora, hace 9 años casó, si los 2 días se le marchó a marido, porque no quería vacas. Vaya. Estuvo en Barcelona, Bilbao, no Brasil, foi periodista, fotógrafa, sempre disfrazada de home por Siria e do Oriente Medio por aí. Uh-huh. Sin caso. Que non podían entrar as mulleres no Siria, nos locales. Claro. Ten unha historia que contar moi, moi longa. Sí, sí, sí. Habería que aproveitar precisamente porque desa xente quedan pouca, non? Pouca. Unha curiosidade importante e interesantísima que a xente, bueno, todo o mundo deuse conta de que exista muiñeira. Sí, Bailou ya muiñeira diante de miles de... Decía, non sei, unha canción, pero esta vez descargan cachada, chile de cuba, castañas asadas. Sí, señor. Bueno. Toda natural, toda esto. Eu tuve vendo pues o que deron, ¿no? Cuando de cáncer tal. E digo, hai que ver esta muller que ademais vamos. Eu pensaba que non tiña tantos anos, a verdade. Sí, ten moita enerxía. E despois é unha actriz moi maravillosa, sí. Pero hai que acordarse da edad. Sí, sí. Fixo algo de teatro, entón, claro. A primeira toma, a segunda hai que rebaixar, pero que son cargos que olhe moi ben de volumen. Claro. Quitar de... Sí, sí, sí. Ese toque do teatro. Todo un orgullo para todos os galegos do mundo entero, non? Que ademais bueno, vos puxeste des en valor, pues non solamente o noso idioma, sino tamén a nosa vida rural. Idiosincrasia. Yo a nosa vida rural. Claro. Sí. Rural, o idioma. Sí, sí. Que se poden facer cousas, non que non hai apoios, porque a verdade que non temos apoios. Bueno. De eso xa falará a Oliver cando volte. Te pensarás que te chamará para alguna outra cortometraxe? Oliver, desde que entras na familia, sí. Quedas na familia. Sí. É algo... Se non é para unha cousa, é para outra, pero aí estás. Sí. Sí, sigo contando contigo de por vida para... Sí. Porque además de actuar, son los consejos, con... Sí, sí, sí. Consensuar con amigos... Muy sí, bien, sí, muy sí, bien. Sí. A cualquier hora, eso sí. No tengo horarios porque Oliver no dorme. Vaya. Oliver... Unha persona nova. É tranquilo, pero é el mato al estar sin fazer nada. Sí, sí, unha persona nova inquieta, inquieta en todos os sentidos, sí, sí. Tamén fixer o documental aquel do burro tamén. Sí. Bueno, a verdade é que ten moitísimas ideas e é un grande emprendedor. Pero agora falando contigo, Amador, que proxectos tes ti? Agora, pois, mirar un representante ou algo por aí, e a veces sale, pois, pues, isto algo porque realmente cine de autor. Sí, que non lle diría que non a nada. Sí. Pero o outro cine, pois, pues, non, a verdad que non... Sí, sí. Non, pero, de momento, van todo tranquilo. Vou poñer orden nos meus dibujos e nos meus escritos. Ah, moi ben, estupendo. Porque... teño moito que dicir. Tamén vi moitas cousas, sí. Sí, hombre. Moito... Entonces tamén tes algunha publicación? No, hasta ahora non fixera nada, teño todo mil de follas aí. Sí. Teño dibuixos... Libretas pequenas, como se suelen dicir, non? Sí, teño libretiñas desas de tapas negras. que vas pues, apuntando que pues, ti... Pois pues a ver si no lo fas compartir e somos capaces de darlle un poquinho de venta e publicidade. Ay, que nos gustaría. En Barcelona hai dibuixos meus, supongo, guardados nos salones de cando estuven aí estudiando 3 anos. Sei que teñen todo guardado, sí. Incluso os folios que iba deixando ás veces nas clases de fretonterías do que estaban falando, sí. Dibujando e escribindo, pois sei que tamén os levaban para casa. Ah, bueno, pues mira, sí, é algo que me chamou a atención que alguén se dedicara a guardar eso da aquela. Sí. Pois mira, sería un grande placer facerlo compartir tamén aos nosos ointes. Sabes que nós temos un correspondente aí en Monforte de Lemos que se chama Xosé Manuel. Cada vez que interven connosco envíanos unha viñeta, sí. Relacionada coa nosa intervención, con algunha intervención dos que participan con nos, podela mirar aí no noso blog. Sí, sempre, que se titula Galegos Novais. Bueno, pois ademais algunha delas ten retranca con respecto sí. A que sí, señor. Falamos, seguro. Bueno, que si queres participar connosco e estar nos intentamos na nosa humilde participación, pois facérllelo público a todos os nosos entes tamén, será moi ben recibido. Sí, señor. Moitas grazas. Sí. Bueno, Amador, contanos máis cousas que ti como vivencia especial aí en Cannes, claro, foi todo un foi todo moi deprisa, un grande espectáculo, non? Pero que e máis emocionante, seguro, pero algún detalle específico ou especial que che fixera que che chamara a atención. Pois a cantidad de aplausos a primeira porque era 1 minuto, 2 minutos. Sí. Que, pois é que lles gustou porque xa os oía chorar. Entón que estaba todo en silencio, entón, pero pasan os minutos, pasan máis minutos, entón se mira a polo e que hai que salir para que paren ou... Carai, claro, ves? Porque para era rabiar, entón, sí. Tranquilo, que as mãos así. Carai. Sí. E foron parando. Bueno, ves? Despois de unha señora, un matrimonio, que me caran ali cerca, non sei quen era, pero... Unha aperta co cartel da película. Sí. É un rotulador, fixo un dibuixinho así da Fonsagrada. Sí. Ah, mira, ves. Pero é de que é dedicatoria e fui señal en francés. Voy de entonces, xa, vou mandar outro abrazo e xa marchou co ollo mollado. Sí, señor. A verdade é que ser capaces de transmitir ese sentimento non é tan fácil. Entonces tivestes un grande creador, unha persoa que vos axudou, que fostes facedes un equipo, un equipazo, vamos, senón un solo non é capaz de facer. No, tiña un equipo, Eu non conocíamos ese mundo, pero según estuve enterando, pois tiña o mellor ciño de España, estaba ali con él. A fotografía é Mauro Herce, que é profesora en Cataluña de Universidad, precisamente foto de cámara, que é cámara. O axudante que estaba con él é Raúl García, que é o cámara de todas as películas de Álex de la Iglesia. Hombre. E é a primeira peli que facía neste formato, estaba ali como de alumno. Sí. Aunque vamos, non lle fai falta viese ben, porque antes de que Mauro abrira a boca, xa estaba Raúl co aparato na mão para poñer. Sí, era era bueno, fantástico. Nos xuntámonos e unímonos a todas esas felicitacións que recibiches e que seguro que seguirás recibindo. Seguirás recibindo. E que desexámosche moitísimos éxitos máis. Súmome ás palabras de dunha tal Gianni que me, Carboni, que che dixo, non teño palabras, Amador, que sempre soupo que eras un artista, un poeta e un dibuixante extraordinario. Pois nada, que no verán temos que, Amador, temos que vernos na Fonsagrada, como xo dixen, amecho, a micro pechado. Sí, sí, no, aquí é fácil ver o meu estou... Porque eu penso que te conozco, eh? Sí, sí. Seguro bueno. Que sí, porque estou no Manaia, ou no club, ou na Alameda, cos nenos, cando veñemos os veños. Sí, pois. Pois... É que eu teño vivenda cerca da Alameda. Adiante, Amador, é que continues eso, colletando éxitos. É que eu teño delicia, pois, por verte, por isto, e darche saúdos personalmente, e ademais agradezco che en un montón que levaseis de ali a Cans o galego, o noso galego, as nosas vivencias, as nosas aldeas. Bueno, pois agradecerche moitísimo esta conversa que tivemos hoxe, que quizás non sexa a primeira nin a última, que voltaremos a estar contigo e hasta outro momento, Amador. Unha aperta grande. Apertas. Hasta logo. Hasta logo. Radio Samboy.